अलिफ लाम रा। ये वो किताब है जिसकी आयतों को दलाइल से मजबूत किया गया है, फिर एक ऐसी जात की तरफ से उनको तफसील के साथ बयान किया गया है जो हिकमत की मालिक और हर बात से बाखबर है।